akhiru moy mujjantel ak maratibul hubb moy martabay tiofel han wa djublu go xamantene danaka da ngay toroxlu danaka da ngay jamu ki nga sop wara da koy jamu sax muna sop fu top nak atatayum manam ak djublu wacce sa bop toroxlu wo lol mo ci tegu nak wo te lol moy akhiru maratu xam nga tudon no maratu marta bu ñëkke wala ala qala ñëkke après sababa après al gharam après al shawq al ishq bok après al shawq ha legi mi ngi ñew at tayum wo te lol moy akhiru mujjantal ak maratu bal xobbi marta bay ciofel woote mom moy taabudi jaamuk ni mahbubi ñeel ka nga xamne mom lañ sopp yu xalu def na wax naan tayammuhu buñ ko waxe alhubbu ciofelam gi iza abaduhu moy buñ ne sopp bu deme ba ciofelam gi dem ba jaamu loko ko wa minu te fofu la joge tayyumullah ay manam abdullah jaamu yalla xana biso tamna wayyumullah yentou sa sa dar ko dan waté baat bobu wa ayyumul wayyumullah ay wala wa haqiqatu ta'bud deug deug jaamu nak azrul mo torox wal khudu ak wacce han dam lil mahbubi ñel ka ci sok wa minu ti fofu la joge qawlum wax bi arab di wax nan tariqun yon wo xamne muabbat man moy dañ ko toroxal moy yon wo xamne dañ ko joge ba mu tracé wo moy gis nga all bi bo fa demé da ngay gis yon yi dañuy dem ba xamne fi dañ fa yag jaar rek okay ay manam muzallal buñu toroxal faqad deug zallalatu toroxal nako mokal nako okay al aqdamu tanki fala abdu jami huwa alladhi moy ki xamne dalalo mokal nako toroxlu nak al hubbu han tofel go wal khudu ak di toroxlu li mahbubi ñeel ka mu sok wala hada li moy tax kanat mu nek ashrafu ahwali gën jaté bi hal al abdu jami wa maqamatihi ak ay maqamam hi moy al ubudiyyah moy incarner njaamu yalla gi kon nak fala manzila amul ben waccu way lo ñeel ko ashrafu bu gëna tedd min haati mom moy nit ki nek jaamu yalla comme niñ ko gissé won ci kan so akay wa qad deug deug zakaratuna allahu yalla akramal khalqi genji tedd min def yalla yalla nek alay fa mom wa ahabbum ak kamu gëna sopp ilahi jëm ci mom ku gëna sopp ilahi jëm ci mom ci jaamu bi moy kan ha ki gëna tedd ci jaamu ya ci ki ki len gëna tedd te ki yalla gëna bëgg gëna sopp ci jaam kan la woote koku bo xamul moy kan moy rasuluhu moy ndawam la muhammad sallallahu alayhi wasallam ha ha waaw yalla da ko tuddel bil ubudiyyah ci jamm manam ci incarner gi mu incarner ak jamm gogo fi ashrafi maqamati ci gën jatte di maqamam place yi mu nekk wowote moy maqamul da'wati moy taxawayu wote bi mi wote ilahi jëm ci yalla wa maqamu ak wote ak tahaddi bi nga xamantene mom lay difier ñepp di nubu wote ci yenant ci nekk ak weto gi mu weto nek yenat wa maqam ak place al isra mi tukki ah d'accord bisu ngi wala wa fa qala mun subhanahu wa ta'ala mo annahu limi wer wor moy mom bur yalla lama ba nga xamantene qama taxawna abdullah jam yalla moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yad'u di wot kadu ne xawna ñakunu ñu nek alay ci mom manam ñom ñep manam alayhi libadan manam ñom ñep ñu mujjé nek ño xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wote danaka dafa xawona wet moy bi mbi jinné di ñew diko déglu ñepp ñew diko déglu nak wa qala sawtu jinn ay 19 wa qala ne nak ingo in kuntum bo la nek fi ray bin ci sek sak mi man nazarna ci liñu wacc arab dina ci jambi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fa tu na ngeen indi bi surati ci afsar min anisli bu melni mom manam kon fofu tamit muy def tahaddi ci nubuwa gi manam muy wet ci nubuwa gi diko di ci defé nit ñi surati baqara ay 23 wa qala wa subhanallah subhanalladhi gatch nga la mo tud na ma sall ngam alladhi bur yalla bi nga xamne asra mo mo tukil abd han bi abdihi ci jamu laylan guddi wala genn walu ci ak walu ci guddi min masjidil haram joge ci masjidil haram muy kaaba ge ila masjidil aqsa jum ci masjidil aqsa jirzal alladhi bi nga xamne barana barkal nan hawlahu lako war sotu isra ay bu ñeek ba wa fi hadith shafa'a bo dem ci hadith shafa'a hadith bu siw bob nek ñaar sax ay yenente bi sallallahu manam yenente yalla isa sallallahu lu wax isa bo dem len ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdul jam la bo xamna ghafara jegal na allah bur yalla wo ñel ko ma la nga xam taqaddama mo jitu min dambi ci ay bakkar mo ta xara ak la ci muddu hadith bobu moy bi ne moy hadith shafa sahih al-bukhari rahmalahu sahih al-bukhari hadith numero 4476 sahih muslim hadith 193 rahmatullah alayhi fana la kon mu am maqam shafa an war ramu nit ñi bi makamal ci matu ubudiyati ak jam ndax daf ni abdul jam la wa kamal ak matu maghfiratullah jéggelu yalla lo ñel ko moy yalla da ko jéggel go xamna ghafara moy lool moy da ko jéggel ci anam go xamna ci ñaari anam la bu ñëk bi moy daf ko jéggel ci jéggel go xamantene fexena ba du def bakkar bobu moy jéggel bu mag bi bi ci def moy def gi mi def ba bakkar bo def mu jéggel lako itam mu balla wallahu bur yalla subhanahu gadj galam khalaqa binna al khalqa jam yeb li ibadatu yi ngir ñu jam ko wax do mom ken la sharika lo amul bokale allati yi nga xamne akmalu moy hiye mom akmalu moy bi gëna mat ci anwa'il mahabari ci xéti sof ciofel yi xéti ciofel yeb bi ci gëna mak mom moy lan moy jamu ma and ak akmalik gën jamati an way xéti al khudu wa tarahlu wasdul ak wacce mo manam al khudu wacce wasdul ak tarahlu wa hadha li huwa mom moy haqiqatul islam moy deug deug islam biñuy wax moy womat islam moy soumission womat ko complètement wa millati di yonu ibrahim alayhi ala nabina afdalus salatu wassalam alati bi nga xamne man kep ko xamne raghiba anha dang ko sip faqad deug deug safiya koku dafa dese noxo ci bop manam koku amna wiss bu dese ci mom manam nimu doxale du non voilà wala wa qala wa ta'ala bur ya la ci kaw ci sura al-baqara ay 130 ab 133 munaw man kep ko xamne yarghabu an da nga sip millata ibrahima yonu mam ibrahima alayhi salam kan mo koy def wa man kan mo koy def illa ludul manam moy ken duko def illa ludul man ki nga xamne safiya dafa dess na so bopam manam bakkan manam bopam dafa wiss bu ci dess wala qad deug deug mom yentu yalla ibrahim sallallahu alaihi wasallam giñ na istafayna wa tan nañ ko bel nañ ko fi dunya ci aduna way noti lu wer bor moy fi akhirah ci alakhirah la giñ na min salihin ci ñu sel ñu lay bok iz ndax qala daf ko wax lo ñal ko rabbu borom aslim jebalul sumaturul sama lab qala mun aslamtu jebaluna li rabbil alamin ñal borom min def wa wassa mom la denk nak bi ha ci djeblu gogum mom la denkon ibrahim mom ibrahim alayhi salam bani ay domum wa yaqub ak yent yalla yaqub alayhi salam momit lol la def wa yaqubu wala manam mo yaqub tamit alayhi salam mom la denk domum munalen ya bani yeen sama domi inna allahu li wor mo bi yaral istafa tan na selal na lakum ñel len adina jeen diine tan na len diine bur sel te moy l'islam fala tamutuna bu len de illa lulu antum yeen muslimuna way womatu ngeen don nek ay julit am ndax wala bok kuntum yeen da ngay nek chuada di way sere is do nga xamne hadar teewé na yaquba yent la yaquba al anabi na abdullah sallam al maut de ñew na fa mom is jamono gi nga xamne xala ma ngay wax li bani ñeel doom mi ma taaburun ana la ngeen jamu mbi ari sama ginaaw qalu ñu nan ko naabu def na dana jamu ila ka sa borom sa bur ba nga daan jamu wa ila te bur ba mu doon jamu abaika say baba ibrahima wa ismaila wa ishaqa ñom ñet ñuy ala nabi na wa alayhi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep wa alayhi ala jami' sallallahu alayhi wasallam mu nek ila am ben bur bu ñuy jamu ti yello rek mom ñu jamu ko waahidan mu nek kenn kese wona te ñun loho mom kese ñel la ko muslimuna lañu jébalul di womatu ci ay mbiro wala hada li motax nak kana kon ci la nekke azamu dhunubi gën jama ak ibakar inda allah fa bur yalla ashirku nek bokale wallahu yalla mom la yaful du jegal ak yusaka be ci ñu bokale ko bu nit bu deewale bokale moy yakuna il est foutu takna baat bob wala fi di wax takna wa kok mo tak la ilaha illallah yalla yalla musa wa aslu shirki tosanal bokale billahi ci yalla al ishrak mom moy bokale giñ koy bokale bi ci mom fil mahabbati ci top ko ki tax nga jog ne dang koy jaamu kenen te yalla ne fi rek moy sa parce que sofel gi mo am problème wa exclusivement comme ni ko jitalo nan bo mbo sofel bi ndef wa voilà ki la jaral nga baye yef yalla fi yalla digle li mais koku jaral na la nga bafi li yalla digle dem ci lolu moy koku gëna sof moy problème sopu la kama kem ni nga xamne qala wa ta'ala aji kayyidi mom bur yalla ci suratul baqara aya 165 mu ne amina nas amna ci nit ñu man ko xamne yattakhidu day jappe min dunillahi ñeneen ñu dul yalla an daadan ay dend di wutal yalla ay dend yuhibbunhum dañuy sopu ñoña ko xabilahi kem nañu sopu yalla lolo ñeneen ñi neenañ li yalla neena le yow nga ne yalla li ñeneen ñi wax ngay top après nak nga ko wutal lay du dara ben lay kexé la moy sopu gi la dalako jaral rek jalal la rek affaire jaral la rek bula yalla jarale do xol ku ne sa kanam ak lu ne sa kanam dana la jaral nga supporter lu ne mais kay dañuy bëgg fi ay jigen rek mu jaral la ñu supporter boolam ciona luñu am jox ko te kat amuñu ben ñu tok fe mu tok fi rek lañ am ci woon woy dañu amugo ben affaire wala ñu tekkul bu ko jotay rek wala lu ne luñu am jox ko yalla jaral la dara yow nga bëgg wax na yalla nga gëna sopp wax xam nga du lol waji hein ah wala walladina gaay nga xamne nak ñom amuñu dañu gëm yalla ashadu ñom ni liñu gëna tarxu ban ño gëna tarxu ban sopp lillahi ni yalla kon nak fa akhbara khabarana subhanahu wa ta'ala mo tuduna ma sala nga mo bur yalla anna li wer wor mo min nas amna ti nit ñi man ño xamantene yusuliku day bokale bi ci mor bur yalla fa yattakhidhu mu jabbe min duni ci kenen ku dul yalla nak nit dat mu dendale ko ak yalla min ha min duni ci kenen ku dul yalla ko xamne yuhibbu da koy sop kama kem nga xamne yuhibbullah non lay sop yalla amna lu gëna graw am nga xamne niñu soppé ñeneen leneen mo gëna graw niñu soppé yalla sax wal wa akhbarat khabarna allah alladhi anna li wer bor moy alladhina gaay nga xamne amunu ñom dañu gëm te deggu ashad dañu gëna tarxu banel ci sopp li lay ñal yalla min ashabil andad ci ñinga xamne ñom ñoy borom dendi li andad ñu ñal lañu dendal ak yalla wa ñu am lañu den out li ñu dendal ak yalla ñoñu niñu soppé yalla manam ñi gëm niñu soppé yalla mo gëna graw mo gëna tax mais ni gëm te deggu waqila wax nañ ne ball fi nek almana mana bi moy annum nak ñom achat duñu gëna tarxu ban ciop min asabil andadi ci ñi nga xamantene ñoy wutal den lillahi ñel yalla ñom ñoo leen gëna tar fa innum ndax kat gaayoy di wutal yalla den way na habbu don ta sopp nañ allah bur yalla lakin way nak lama ba nga xamantene asraku dañu bokale bayno digënte yalla mo bayna andadi ak ni nga xamantene mom moy ñom ñoy niñu wutal manam ñiñu dendal ak yalla fil mahabbati ci tofel daw fat ci la newé doole mahabbatum seenu tofel lillahi nirbur yalla wal muwahhiduna ñi nga xamne ñi wétal yalla lillahi ñal yalla nak lamma ma nga xamne khalas dafa sel mahabbatum seen kefe lo ñal yalla kan ci la nekk ashadu di gëna tar min mahabbati ulaiki ci kefe lu gaay wal adlu hein ak njub ak manute bi rabbil alamin ci borom manam astaghfirullah wal adlu ak manam ak jeng bi rabbil alamin ci borom minde fi ñom yalla rek lañu ñom amuñu kenen wa taswiyatu ha manam denda ak adlu moy alladina bi rabbihim walladina kafaru bi rabbihim ya'dilun adlu bobu la manam moy ñu ngi wutal kuñu dendale kuñu tollale ak yalla kuñu yamal wa taswiyatu ak yamale bayno ci digeenté mo baynal andadi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi dend inma li amrus mo yakunu day nek bi taswiyati ci yamale giñ leen di yamale fi hadil mahabbati ci gogul ci xel li tax ke bu la waxe le nga def ko te yalla bu la ko waxe nga bañ lan motax ki dila jaral effort yi te yalla jaral lako mom moy dafa fek ne ke nga gëna sopp mu le dang leen yamale dafa fek ne yalla dang leen yamale ci sofel kama kem ne nga taqaddama non la jitu wor wala ma ba nga xamne kana nek na muradullah namuk yalla min khalqi ci minde fum khulus mo ñu selal hadil mahabbati gi la ci sofel lo ñel ko ankara ci la di nga te nak ala man ci kep ko xamne ittakhadha dafa jappe min duni ci keren ko dul yalla wal yeen ko xamne da am mengo mbir lay doon allié partenaire bu officiel lay doon aw wala bok shafi'an mu nek ko xamantene ak ram manam ku muy tolante lo lay doon ghayatul inkar gën ja maggi di ngat wa jamaata mu dajala zalika lolo taratan leg leg wa afrada leg leg manam a wa afrada mu wetal ahaduma ben ci ñom ñaar yi anal akhar wolif be ca dess leg leg mu def ko faqala taala sama borom subhanahu wa taala waxna ci sourate yunus ñettel aabi bim nan inna rabbakum li wer wor moy seen borom allah mom moy bur yalla ladhi bi nga xamne khalaqa mo binda samawati asmani wal ard ak suusi fi sitati ayamin ci jurom ñetti fan suma tok stawa mu yema al arsharas yudabbiru mom moy sopande al amra mbiri dogal yi wax yi ma min shafiyan amul kenn ko xamantene day ramu wala day tolante illa lul min ba'd izni ginnaw ndigalam momur yalla zalikum koku allah moy bur yalla rabbukum moy sen borom fabudu na ngeen ko jamm mem kessa way afalata dak xana do len setantal fa do len fatiliku wa qala wa ta'ala ajka momur yalla subhanahu wa ta'ala ci sortu sajda ñentelu a bim nan allah bur yalla ladhi moy ki nga xamna khalaqa mom min as-samaa'i as-samaa'i wala dak susi asamaani ak suusi wa ma bayna ma gis sen digeende fi setta ya min ci jurom ñet ci jurom ben fa suma top stawa mu yemo ala ar ci kawaras malakum amo len min duni ci kenen ku dul yalla min wali yim ci kenn ko len di mengole sen mir wala safi endu ciagen ko xamantene nan len ram dan len xetal degen wetliko mom mu len di tolanti afarat ta zakkaruna khana do len sol sen setantal ak sen khalaq senu fatliko wa qala wa ta'ala ajkawaji sotul anam ay 51 munaw andir war bi ci alquran bi alladina ga nga xamne ya khafuna ragal nañ an yakhsharu ci fangalen ila rabbihim jemelen sen borom par force de han laysa te amuñu lohum ñel yalla min duni kudul kenen kudul yalla wali yun ko xamantene dañ ñu meñu mengo sen bir wala chaque bi ciagne ko lan ramu ko ñu meñu wetliko ñu mu tolanti len la allahum xeyna ñen bo len waré ci lolu non yattaquna anna danañu ragal yalla wa qalti waxna fil ifrad ci wetal nak legi nak bi yeb da don bolé shafi' ak wali fi nak muné am mu wax ci sourate zumar ay 43 44 am taxodo ndax dañu jappé min dunillahi ci kenen ko dul yalla shufa'a ak ñuy ramu ay ramu kat kul waxaw ne awalaw kanu xana awalaw ba sax de bu fekkonté ne kanu ñom nek nañ la yam liko na lo xam ño xam amuñu shay an dara wala yaqilun te duñu xalat même ñoñu sax kul waxal ne lillahi ñen bu yalla ashfa'at ramu gi jami'an bolem seen yalla rek ko am de yalla fokk mu joxe ndigal wa qala wa ta'ala ajkawji neena man neena ci sortu jasiya fukkelu ayat min wara'ihim ci seen kanam lay tek du tek ci sen ginnaw min wara'ihim nek na ci sen kanam jahannam wala yughni ta du womal du anu molif len ma la la li nga xamne lepp li nga xamne kasso bu ñu ko doon jox tay dara du len jariñ dara wala du tiagen ma la nga xamantene ittakhazo ñam koy japp min dunillahi ci kenen ko lu yalla awliya def ko parando def ko kilifa wolom te ñen lan azabun bugal azim bu mag ñoo ñep duñ len jarri ñet dara ku fi baye yalla koko du la jarri dara ci ko nga jom fa iza sa yo xamantene wala mengona jappé na kilifa ut nako partenaire al abdou jambi rabbo boromam wax do mom kenn aqama dana taxaw lo ñel ko ashfa ay ramuka wa qadate dana fas lo ñel ko al muwalat parando gogo bayno digeunte mo bayna ibadi ak digeunte jamm al mu'minina way gemi fa saru ñom ñep ñu nek awliya aho di nek ay paradom ay partenairam ay collaborateurum fillah ci yoonu yalla bi khilafi wute nak man ki nga xamantene ittakhadha day jappe makhluqan kuñu bind wal yeen def ko wal yu def ko parando def ko kilifa ku def lol min dunillahi ta bay fi yalla fa hada koku day han fa hada li lawnun aw melo la aw xet la wa zaaka la ka def lawnun benen xet la benen façon la duñu ben kama kem anna li nga xamantene shafaat ramuka al shirkiyat wi nga xamantene mom moy bokale bi al batilatu bi chaxan bi lawnun koku xet la wa shafaatu te ramuka al haqq bu deug bi asabitat ba ji sax alati bi nga xamne innama li am dess mom tunalu def nako am bi tawhid ci wetal yalla koku lawnun benen xet la ben ramu mom nit munu ko def di bokale ba par am ramu mun tane wa hadha te gis nga li mawdi'u furqan mom moy place tekkale bayna digeunte ahlut tawhid ñi nga xamne dañuy wétal yalla wa ahlul ishraq ñi nga xamne dañuy bokale ñoñu wétal ak ñoñu bokale wallahu bur yalla ya di moy gindi man yashaku wa sab yalla ñu yalla gindi ila siratil yawm mustaqim bay ci woral wal maqsuud li ñu nam dal anna moy haqiqatul ubudiyyah deug deug jaamu gi yeengal mumuk jaamu la tahsalu du manuta am mal israki andak bokale billahi ci yalla fil mahabbati ci tiofel lolou mën tane bi khilaf wute nak al mahabbatu tiofel lillahi ngir yalla sopu ci yalla manam bokale ak yalla ci tiofel wute nak sopu ngir yalla fa innaha ndax lolou kat min lawazimil ubudiyyah dafa nek lo xamne dafa takko jamu yalla wa mujibatiha bok na ci likoy waral fa inna li war bo mahabbat ar rasul sop yenentibi masalan sallallahu alaihi wasallam balli fi nek kay u bayil jodi wax taqdimuhu jital mom yenentibi sallallahu alaihi wasallam jital ko fil hubbi ci sop alal anfusi ci bakkan yi wa alal abaa ak ci bayyi wal abnaa ak domi ha la yatimu dumat al iman ngam yalla illa lul biha ci gogu rek tiofel iz ndax lan mahabbatu sop ko mom yenentibi sallallahu alaihi wasallam min mahabbatillah dafa sop dafa bok ci sop yalla wa kadhalika niki non kullu hubbin bepp sop nak fillahi ci yalla walillahi ci yoru yalla walillahi ak ngir yalla nonu la mel tamit bepp sop ngir yalla tak ci yoru yalla tamit nonu la mel dafa bok ci ngum yalla ba par day waral ngum yalla go yok wota ko jaamu yalla gu deugal kama kem ni nga xamne fi sahihayn non la nekk ci ñaar sahih moy bi imam bukhari bi imam muslim rahmatullah alayhima anu ñu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mu waxne salatun ñettangi ni man kunna fi kep ku mu nekk kem ku ñu nekk ci ñoom wajada dana dak bi na ci jaara ci ñett yoy halawatul iman taf ke ngum yalla wa ma hadith anas ibn malik bi radiyallahu ta'ala raka ta'ala anu warda wa nabi bi nek ñaar sahih bure ma bukhari ci 16e hadith lako solo mom muslim ci 43e hadith lako solo rahmatullahi alayhi wa fi lafdina amna ci ben kaddu fi sahihayn batay ci ñaar sahih batay ma la yajidu du dac halawatul imani tax kay ngeum yalla illa lul man kana ko xamantene nek na fi qalbi ci xolam salatu khisal ñet jikko waaw manam riwayat ñewuti kon beulé bu ñëkk bi dañu salatu man kun na fihi wajada bihi na halawatul iman bi ci dess mu na la yaj du halawatul iman illa man kana fi qalbihi salas khisal ñaarelu riwaya bi mi ngi nek sahal bukhari batay hadith 6041 ak sahih muslim hadith numero 43 rahmatullahi alayhi ma donc version bu ñëkk moy dañ am yakuna ci moy mu nek legui nak ñet yoy lay lim num leen lim moy am yakuna ci mu nek moy te mu nek Allah bur yalla wa rasul ak yenen tam sallallahu alayhi wasallam ahabu gëna sopp ilay jëm ci mom mi ma sawu ma ci kenen ko lu ñom ñaar sopp gi mi sopp yalla yenen tam sallallahu alayhi wasallam gënal koy sopp leneen lu ñom ñaar wa ante yohib ba muy sopp al mar'u chamsi manam buy sopp nit tamit la yahbu mu du ko sopp illa lillahi lu ngir yalla koko benen la wa an yakra te muy sip an yarjia ci muy delor ilal kufr ci kefer bada ginnaw iz an qadahu bum ko musalel allah bur yalla min ci kefer kama kem li nga xamne yakra non lay sibe an yak an yuqdafa ci ñu sann ko fi nar ci safara li la doon xaar kérok waaja wax ko nan ko bo yegge ci yalla nokoy xame Oh nak. Ñepp yi la doon xaar. Mo na dama koy xam ndax damay sopp Yalla nang. Waaw bo soppé Yalla nan ak yenente bi. Salaam salaam nan nga koy xam. Waaw ñepp yi la. Waaw mom la doon xaar fil hadith nek na ci hadith alladhi bi nga xamantene ci sunan mi ngi ci sunan. Muna man ahabba kep ko ak yenente bi salaam salaam na man ahabba kep ko xamna dafa sopp lillahi ngir Yalla. Waaw ba xada muy bañ lillahi te ngir Yalla. Wa ata muy joxe lillahi ngir yalla wa mana muy xagne lillahi ngir yalla faqat deug deug istaqmala matalna al iman gum yalla dama xagne nak ene nak sutax fuk mu xagne wala mena yalla tax wa ñu ñaan ma lo jënde sangara ma bañ waaw ma bañ ngir ñu dafa may wala ma yar sama télé nga bëgg ci sétane musique ma bañ nga wax ma né la sama télé la waw sama télé la ma bañ waw ta'awnu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awnu 'ala al-ithmi wal 'udwan wa fi hadithin nek wa hadith bobu sunan ma Abu Dawud mi ngi ci 4681 Imam al-Baghawi ci sharh as-sunnah innaka ci hadith numéro 3469 ci hadith abu mamata radiyallahu ta'ala anhu amna hadith bu koy sédé ci hadithu anas al-juhani radiyallahu anhu bu jël ci musnad bu nek ci musnad imam ahmad imam at-tirmidhi tamit solo nako tamit ci même hadith bobu hadith numéro 2521 rahimallahu al-jami' amna ci benen wa fi hadith al-akhar amna ci benen hadith bo xamna ma tuhab mata habas du sopante rajulani ñaari gay ñaari goor fi la ci yoonu yalla illa lul kana dana nek afdaluhuma ke gën ci ñom ñaar ashaduhuma ke leen gëna tar hubban sop li sahbihi ñeel moromam ke gëna sop moromam rek koko gën ci ñom ñaar yehe ha to logo ha xam nga lool mo lay won ciofel ni mi gawa yegale nit ci yalla hadith bobu hadith la bo xamantene imam al bukhari solo nako way nak ci adabul al adabul mufrad hadith numero 554 imam al hakim solo nako ci mustadrak imam al baghawi ci sharh sunna solo nako ci hadith numero 3466 imam al hakim tamit werulon nako imam az zahabi ci talkhis al mustadrak nabi mukki mom tam weral nako al hafiz al iraqi ci takhrij bi ndon takhrij ihya ulumuddin tamit weral nako rahimallahu jami'a kon nak fa innal wer bor moy adil mahabbat gi la kofel min lawazimi dafa bok ci li takko mahabbat lay sopu yalla wa mujibati bok na ci li waral sax sopu yalla gëna bax wa kullama sa yo xamantene nak kanat nek na aqwa di gëna deugar kana day nek asluha ciosanam te mom moy sopp yalla ka talika di gëna deugar encore di gëna arrasé ni wu wa kon xamna ñu yam fo inshallah benen yoon dañuy dugg ci benen fasul moy xéetu sopp yi ñent xéetu sopp mom bi xam na wa inshallah yalla ni yalla may ñu sopp ko te soppante ngir yalla rek ci barki rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa iyyakum wa iyyakum